سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قلت موسى عليه السلام ولمعجزة بشكرا قال غالب كرا موسى علیہ السلام یہ کامیاب کو باغ میدان کی نلہ داغ ساہران و حال بیانی او دیت اشار کی چلا چاہتا ہدایت کی نباغی کی وقت تاجت نہیں او نا پاگی سو کوشی جدی تدا ہدایت پا کم وقت کے حاصل شن دا بالکل نا دا جب زین کے رازی نا کیمرہ کے رازی جدی ساہرانو تا جدا ایمان نصیب شو او دید اللہ رب العزت دا روب او دا عظمت توجہ نا پسجدہ پریواتو تا پسوخ کی دی صدا ہدایت حاصل شو اللہ رب العزت وی فالقی السحرتو پس ان پدغا وقت کی چکل امساو لگی دا و دی اٹول سحر او جادوی تیر کو امیدان پاک پاتی شو دا پا دی باندی اورو براوی چی دا خو جا سحر ندی دا خو جادو ندی جادو سحر خواسی چلول تویلی چی ادا و حقیقت کارش اللہی پریستیشو ساہران سجدکون کی اللہ تا القیه ویلے دے مجھولا شر دی چا پرستلو دا دید پارا چی دغا معجزہ پی غالب شو دغا حق پی غالب شو نو دیئے بے اختیار اکڑو کل بندہ بے اختیار اونتش دی بے اختیار اکلو پا سجدہ پریواتر سجدن داغ جمع دکن سجدتن سجدن سجدن سجداو اٹولی سفائل جمع راضی کن پریستیشو ساہران اللہ تا سجدک ان کی قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ او اعلان اوکو چکہ فرعون سنور سوچ کئی نور سوچ دینا کئی کدا سوچ کئی جدا سجدہ دی ماتا اکڑا لیکو بخام خان دا بانکو لہونا چکل آغی داوی باغ سجدہ سجدہ کیوی وی چونگ ایمان روڑوں آغا رب چاگا رب دا حارون علیہ السلام دے اور رب دا موسیٰ علیہ السلام دے هغه چې د زمکو اسمانونو مالک دی موږ په هغه ایمان راوړو. امه کې سورې عرب کې مفسرین لیکلي وو چې په دې سجده کې ساحرانو ته خپل ځایونه په جنت کې ښکار شو. دې یوه سجده کې د اخلاص سجده دې ته وایي کنه. او دا باغ چاته ښکار شوی چې وروسته بیا فرعون بیا خپل کار جاری کړ چې دا زخمی وې پرې کول نو ډېرې پکې شیطان کړ کنه. نغیت الله دا دی او خو قال او فرعون آمنتم له تاسو ایمان راوړ موسی علیہ السلام باندې نو دې بیا سیاست کوي ښا قبل ان آذن لكم بغیر دا اجازت زمانہ دے خلق باندے بیاخ پل دباو غرضی چی گوارے سوک سکی زمانہ بے اجازت اخلی کڑو ڈے خوری کور تزی کور ار سکی خو زمانہ بے اجازت اخلی کور دیت ایوی چتا سو زمانہ اجازت وانوستو ایمان عمرہ علیہ السلام ادکل اجازت کاؤں داوست چل کئی کنا خا خا پتو لگی دینو لکبیرکم اللذی علمکم السحر چدا موسیٰ علیہ السلام استاسو مشر دے اگا چتا استے سحر تعلیم در کڑے دے استاسو استاد دے و تاسو شاگردانی ہے چه مندرسا کم دیوه چه موسیٰ علیہ السلام جوڑا کنا اداخلی جاری شوی حدیبا کٹول تعلیم و کدمر دروغ جن دیخا حلکا موسیٰ علیہ السلام خطاو شانو او دا مصر نلال مدین تا حل تیلس کالا تیر کرو او سراغ تا پسی نزه دا سحر کم دے که خولی و خلق و تا مدرسه کم دے جوڑا کردی واقعا دا هر باطل پرست دا کار دا اگر اشانوی در وقوی همیشه دا پار خوا گروی دستا سومش رستاز دے اتا ستا دا سحر تعلیم در کردی دے او دا تاسو ټولو مونږ ته منسوبه جوړ کړې ده په جما چې مونږ او باسه د مصر نه ولو قد عن ايديكم فرعون يخام خازو بیا خپل کار چورو کوم ما جمعکې کوم کار کاو کنه لاسه په یو می کټ کول عدل بدل نو بیا با کار کوم خامخا کټکوم با پر کوم با لازم استاسو پیستاسو من خلابن عدل بدل خلاص با پر کوم او غصه پا یو پر استهزا کو لګنه چې دی بیا روان دي نو خلک پور پورې خان دي لو صلیبنکم فی جذوع النخل او خامخاوت تاسو زوانن ساتم پدی تنود کجرو کې ډیر وخت فیر اول علا پکار نبی ذکر اول چې ډیر وخت دا کجرو دا تنی وستاو د پارسم کورونه شي یوام ته نرا کوزوما پانسی ده فیران ده وقت نشورو وکن اخا پانسی بیه کنو بیا وی نرا کزاو چی خلق تنه برد و اخلی میاش یا دوا دیتا امده سزاو آورو لخا لتعلمن اينا شد عذابا وابقا اوی خام خامتا سپوشه چکم یو پمونگا کی سخ عذاب ورکون کے دے وامیشا عذاب ورکون کے دے زانیا دی اوق دے یا دی تا تبوس پتاو لگی چکم دے پا عذاب کی دیر تیز دے و کزو تا لا عذاب دیر سخ دے و کزو ما پری ہوئی تا ستاو پتاو لگی خواه لتعلمن زبردست دباو دی وزرها ساحران ولی جواب ورکی دلگو روزو دلگو وقت مسلمانان چو اس پرونی چتا ایمان راوڑا دیو اس فرعون تدا سی جواب ورکی تکا منگویلیو سوریتو آنکی دویم دعوی پا توحید سرا دعوی تشجیع دا ربا حاضر تعلیم اللہ پا دیکی ورکی ناغید پارا دو ساحرانو قول پیش کئی خواه قالو اوید ساحرانو جو اس کوتا ساحران نوائیو مومنان بوتوائیو اسنم بدل شکنا خواه لن نؤسر کان على ما جاءنا من البينات اي فرعون بس ستا عزت ختم شو ستا مشري ختم شو او ستا قدر ختم شو اخو مونگ نپوی دنو مونگ با تغور اکولی پا خلق بانده امونگ با پخر کو چدا سی مشر د جانشت ده لکه مونږ له چل را کړل ده په هر حیثیت سره موږ به په هر کاو وسو او چې موږ د پتا ولګي دا حق را ته معلوم شو وس موږ ته نه غره کو لنو سرکا موږ چرې ته نه غره کو وس باندې علا ما جانا من البینات باغتین باندی چه مونگ تراغی چه اغا معجزی دی مونگا معجزی اولی دی دی موسیٰ علیہ السلام مونگا حق اولی دو پسترگو باندی نو بس اس تاغ عرص ختم شو خواه بس مونگ تاتا پڑیر سپک نظر سرگو والذي فطرنا دو مطلب دي او باغ ذات باندې چې مونږه پیدا کړیو به مثال مونږه هغه واغستو هغه ایمان راوړو او تم پرې هو دي کنه ډور په انشوي یاو او قسم دي سوګن کوي والذي فطرنا قسم می دی زم پاغ ذات باندی چمگے پیدا کریو فق زمان تقاز کوا سچی کولیشی داوگو رسوم را دا بہادر خبر دا او دا استقامت خبر دا چی پھر آن تاویی چی سکینو کوا خوا لحظ دی ازاد دے کیانی ولی نہیں فیصل کوا غاچی فیصل کونکے انما تقضی حاضی الحیات الدنیا زمان یقین دے چتو کو فیصل کینو پا دی دنیا کی کولشی آخرت کستان چلی امونگا باکی دنیا نی سابو دا پانا منشلو لی دا دنیا دا پانا تی منشلو لی دا دا باکی منی سابو مونگا خوا نکاو پا دنیا کی جسکے مونگا آخرت اغسط دے و آخرت کستا لاس نرسی انما تقضی آزی الحیات الدنیا بشکا تو فیصل کئی پدی جند دنیا کی انا آمنا بربنا لیغبر لنا نه خبر مونږ ایمان راوړل دي په خپل رب باندې د دې لپاره چې بخنو کې مونږ ته خطاای انا د خپل ګناهونو ګور قرآن وایخه چې بخنه سينه کیخه امون گشپاروز پزان یوکڑی دی دار دید پارا چی بغیر دی ایمان نا بغیر دی صحیح عقیدی نا اس نکی کن نا عمل قبلی گیا نا خیر خیرات قبلی گیا او نا بخنا کی کار سمرا سوالو نا کہنا سی بکے اسی بزان لڑا خوشا لے خوا اغیوی انا آمنا بی ربنا اون خوال ایمان روڑ کن چیر سو چیزی نو پا دی کی دی کن اخلق لگیا دی دخپل ایمان معلومات نکی دخپل ایمان چک اپ نکی دخپل ایمان پا حال زن نخبری چی دما ایمان سشی دی چی دما اعتماد پا گھٹا باندی دی پا قبر باندې دي پا پیر باندې دي پا کوانجکا باندې دي پا تاویز باندې دي دین زن پو گئی خواه دا ایمان دی چو بندہ پا دی ستون باندې اعتماد کئی دا گورا دا خلق ایمان دی خواه انگا خبار نشو وطے خطا سو خوزائی کا نخواه پیش چتا گاڑی دینو گو رہے ہوتا سواب پنیت خواہ کہا گا غٹ گاڑی ہے اوکا وڑو کے گاڑی نمخی توتا ہم گو رہے روس توتا ہم گو رہے ہیں بولی دین ابا خالی نہیں چی ابا تطوری چرلی دوڑن دی داو گو رہے لا سنید بارے علی کس پینا چرلی ہوتا ہوتا ہوتا چاہے پل نور چرلی رنگو ننشتا ندی کسی چل لکنا دا توری چیر لیخا خانو چا بوتا چپل دولان دکلی رشکو تا گورا چپل بیور پوری یا بیور پوری نال جوخ کلی ولی دے پا دی اعتماد دکنا او چې اسې نه چلیږي اسې کاروبار نه کیږي دا خو یې خلق نه مانی خو یې زموږ تجربه ده الله یې داستا ایمان دی چپل دی ایمان دی په تور چیرل دی ایمان دی چې دا وته پراته یې یو شی نه دی کنه ډېر سیدونه دی په دنیا کې دا ایمان یې شی نه دی یہ بندہ دغا عقیدہ اینا آگئی اسنا قبلی اگئی کئیم نکو بالفرد کچتا تو جمعی اور اختر پرد راشی اینا قبلی گیم نکو ناگئی ذکاوی چیننا آمننا بی ربنا موخ ایمان راوڑے او پکپل رب باندی ذکا لیا فیر اللہ نا چی بخنو کی منتا خطایا نا تخپلو گناہونو نورو چمنګ کړی دي او خاص کر ما کرهتن علیه من السحر یا بدبخت دا غټ ګنام کړی چې تا مونږ باندې زبردستی کړی د پاره چې هغه سحر دی یو مطلب دار ښه چې فرعون دا قانون په مصر کې خور کړو چ علاوه یو بنده نور کار کوي چې مخکې سحر زده کی چې سحر جادو زده کی خمایره شي کنه بیا کنه او کاری کوي او که مزدوري کوي او کار څه کوي کوي با دی به پورا پابند دی یو اکراه دا معنا دا دې اکراه او زبردستی و کنه اځم دا وحی دی چې ګورم دې د موسی علیہ السلام مقابلې لراوستو دا هو تا مونږ راوستو تا په مونږ په زور باندې دا مقابله وکړان دا څومره لوی ګناه شو نو موږ ته دی په خنا غواړو ښا چې بخنو کی منتدا هغی کتاب مونږ زبردستی کړی دا چې هغه سحر دی والله خیر و ابقا یا فرعون ته بس یو استاد سزا وسی الله ډیر بهتر ذات دی ډیر رحیم او کریم خیر او همیشه دی و ابقا بھگوان پنا ناراضی او چې ستویا تیار کړی پاغیم پنا ناراضی ها ولې دواله زینه خی چې الله زکه تیار کړی او دې تبازین دې نه بل پلن شت لري ها دو زینه دی بس ځکه چې دنیا کې لارې دو دینو یو د حق لار ده یو د باطل لار ده چه ده حق پلارزی جنت تا بورسی چه ده باطل پلارزی جهنم تا بورسی تا دو خبری کئی خواه انہو شان داده امیات ربو مجرمن اغا سوک چرا شیخ پل رب تا پا قیامت کی مجرمن چی جرم کلی حلتے جرم کلی ظالم کو حالتا ہے چه تسو خطل کرده ده اغلائی کرده ده و پا بینک ورغلی رکو حالتا خو جرم نشتا دیسا مانا ده ادل تیلگو کرده چه وصلتا کیم نا مجرمان مانا شکل بیده مجرمی حالتا سو جرم نشی کولی خو شکل بیده مجرمی شکل لی مجرم سی چه بس کمیس بیعی آئی آنا ہو دلیا سخبون وی تغللی و سرطور سرخ پیب لیخ پی برا روانو ارسو کوشی چی مجرم را آگئی حدیو تا ملزم وی خوا ناو بل جب این سوال نشکل بید مجرمی ارسو با پی جنی چو گو را تا نیولی دی خوا فا ان لہو جہنم نیقنن دد پارا جہنم دی لا يموت فيها نبا مريب دا جهنم کی چه بچی و بیغمشی اگر کدیر چغی بوئی چغی بوئی کلو دا جهنم اغا مشر تا وئی اغا مشر تا بوئی مالک تا جهنم جکم پرشت مخرر چه یا مالکو لیقضی علینا ربک اے مالکا تا دی رب تاوائی چی مونگ باندی مرگ راولی تا بے مونگ سر ریر لوی احسان چی مرگ راولی خوا دیو دا مرگ چی غیوئی کنا خوا اغیبو تو انکم ما کسون تنیو خبر چی مرگ نشتا امیشوالی دی تا دو بطول مرگ دیکی اے خوا لا یموت بیا ولا يحيى انا بداس جواندي چې هغه ژوند عزتي اس ژوند زکه ولا يحيى ژوند خوشته خامخه ولیکن هغه ژوند چې هغه عزت ژوند نه دي هغه خوشاله ژوند نه دي هغه آرام ژوند نه دي نو دینو ای مرک وری کنه خواه که دنیا که او سلی تنگشی و پریشانشی کنه نو ای دادی جون نخوا آقا مرک خواه دا دای آدی خواه دا خو حال دا مجرم شو ورپسی امیاتی مومنن اغسوک چراشی اللہ تان قیامت کې په شکل د مؤمن رلتم دامان دا نه چې هغه وقې ایمان راوړو کلمه وي نلته خو ایمان نه قبلي په شکل د مؤمن وای ولي ملائک وتی نرستو مخ کې رواني ادیب په یو قسم سوړلې باندې سوري چغې نوم مونږ له ناراضي ته د حدیث کې داسي نوغه په پاوی وسورې ملایک په تنه مخ کې رستور رواني چې د دنیا بادشاہ راغې او مؤمنانه جیبه سره قد عمل الصالحات داس مومنو چا عملیم کلیو نیکو زانی کلو لیو اولائی کلومت درجات العلان دغی خلق دا پارا مرتبی دی دیری اوچتی جنتنا دامیشوالی چبئی گبلان دی داغینا نهرنا خالدین پی آمیش بئی پاگی کے وذالک جزا من تزکا خبر اخر کے بس قرآن خبر اخلاصینو اعلان کی خلق تا کہ ور خبر غرضی و اور ہے دا مرتبہ او دا جنتنا چ بیان ہو شو دا بدلہ دا دا چا چ زان ساتلی او دا شرک نہ اللہ ہدایت ساتے گورے سنے چ بیا قیامت کی ماتا جاڑے اور غڑے پزمو کا باندھی چی اللہ مونگا سب گناہ کرو چی اللہ مونگا سب جرم کرو نوی وسمی دا تاوی چی دا شرک نزان بچ کا بدبختا تزکا دام ارزے کی قرآن داوی خوا قدب لہا من تزکا کامیاب شاہ سوک چی زان بچ کا دا شرک نزان دا ظالمان دی چی دی خلقو دا سما مانا نکی کن دیوی چی زان پاک کو یہ لیکا پسو زان خوار سوک پاک وی سابن ورسرے ہو تولی ورسرے زان پاک وی دا خو اندوم پاک وی سکم پاک وی لوگرام پاک وی مکرانو ہر تدور ازان نشی پاک ہو لی داگی چی زنگ ازان پاک وی ناغی با جنت تا دی سمرا ظلم کی داخل اخا پی جزان پاک کو نا جزان بچ کو دا شرک نا ولی خلقو لدوکا ور کیفا قلقی السحرات سجدا بی اختیارا پریستشو ساحران اللہ تا سجدک ان کی کلاچ معجزے ولی داؤ دا اللہ قدرت و عظمت اولی دو اویوی منگ ایمان راوڑ دے پاغذات چرب دا حارون علیہ السلام و دا موسیٰ علیہ السلام دے قال آمنتم لہو نووی فرعون تاس ایمان راوڑ دے دا پارا دوام سے چلو قبلان آذن لکم قبل مانا بغیر د دینا چې ما تاسو ته اجازه کړې وې نو ما اجازه ته مونږ کاته هغه په یوه جزا قران لاړ او دې خلاړ زما د لاس نو واته په دې نور خلق باندې دباو ورځي ښا چې ګوره بغیر زما د اجازه نه وا هیڅوک سکار نه کوي وړي انه لکبیرکم الذی علمکم السحر بشکا دا موسی علیہ السلام تاسو مشر دی هغه چې تعلیم درکړی تاسو ته سحر تاسو شاګردان یې دا استاد همون ته هم چل جوړ کړل لیکن فرعون وایي زه کمزور نه یم زما بیا خپل کار کوم لو قد فان ايديكم ذبخام خبركم استاذ الله سنا وارجلكم استاذ في من خلاف ادل بدل ولو صلبنكم في جذوع النخل او خام خام تاسو ذرن ساتم باغتنو ذكيروكي ولتعلمنا تاسو بقوة شيخا اينا اشد عذابا وابقا چکم یو پمونگا کی چستا سو رب دے او زیمان کم یو پمونگ کی دیر سخ عذاب والا دیو ہمیشہ عذاب والا بدا دیو ہر وقت کی دا سیخا دیو وقت کی دا سیخت بلکل خبر نمان او دا غاز اللہ پا حق کی لگی آئی خا اولی وی زمونگا سوک نشتا آو زمونگو ایدا سے خلق دے کامل کامل خان یاگی خبرو کی کنا زیبے خام خامنی فرعون رونا دی کنگا قالو اوی ساحرانو لن نؤسراکا علا ما جاءنا من البینات مونگا چریتا نغرکو اے فرعون پاغ حق باندی پاغ دین باندی چه مونگ تراؤ رسیدو چه اغا معجزات تی تکڑیر معجزاتی و تخولیو کنگا والذی فطرنا او پاغ ذات باندی چه مونگ بے مثال پیدا کلیو مونگ آغا خلو مونگ داغا بندیانیو داغا غلامانیو او ستان اخدا اخلاص کلو خواه او کتو ایچی صدا با در کوم نو کوا کنا فق زمان تقاز فیصلکو آغا سوچی فیصلکو انکین انما تقضی آزی الحیات الدنیا بیشکا تو فیصلکو لشی او پا دی جوند دنیا کی او دا جوند پاکی مونگ نی سابو خواه دا جوند مونگ دا خوشحالی جوند نی سابو دا خود امتحانو نو وقت دی انا آمنا بی ربنا مونگ ایمان روڑو پاک پر ربان دی لیاو پر لنا خطوایانا چی بخنو کی مونتا دا گناونو دمون وما کرهتنا علی من السحر او خاص کردا وی غټ ګناه کتاب مونږه زبردستی وکړه پاره سره چې هغه سحر او جادو دي دا دې په زور په مونږ تکړه وي او په زور دې مونږ راوست موسی عليه السلام مقابله له الله خير ما بقا مونږ ته ځکه پرې هو دي چې مونږه الله مونږ تکنه الله ډېر بهتر ذات دی اغه سره ټول خیرونه او برکتونه دي او الله همیشه دې نعمتونه همیشه دي جنتونه همیشه دي انه شان دازه ميا ترپو مجرمن اغه څوک چې راشي قیامت کې خپل رب سره په شکل د مجرم کې یقینا دغه پار جهنم دې لا يموت بیا ولا يحيى نو به مری پاره کې چې بیغم شي انا به جون د جون په شانتی جون خوای چې بنده به خوشاله کړه امیا تی مؤمنن تاسو چرته بل رب ته په شکل د مؤمن کې په ډیر خیسته لباس او چرست بیا وي چې نحشر المتقین الى الرحمن وفدا الله وي دا متقیان با مونگان راجم اکو رحمان بادشاہ سرا میلمانو دی با دا میلمانی کنا میلمان پس خلق گاڑی نبو دی چسوک دا میلمان پا قدر پوئی گی خوا یو کچھ نپوئی گی کنا اچی پوئی گی نا میلمان پس گاڑی بوزی کنا دا عزتی کنا خوا اللہ بیڑیر لوی عزت کئی ملمانو بے کی خواہ چیمانی راوڑے وعملی مکڑے و صالح اولائے کلومت درجات العلان پدغس مومنانو لرا مرتبی دی دیر بلندی اغسدی جنتنا دامیشوالی دی چی بایی بلندی داغین نهرنا ہمیشہ بای پاگی کے ہمیشہ لیکن دا خبر آیات ساتھ ہیں جو ذالک جزاء من تزکا دا جنتنا و نعمتنا بدل دا آغا چا دا چیزان ساتھ لی دا شرکنا زان دا شرک نو ساتھ ہو لکنور گناہو نیینو ایبا کنو گو رو ساہرانو سوالو کن اللہ بہتا معافی کری یقینا چا اللہ معافی کئی گوار خبر خو جزائن دے شرک نہ بچ کو دا کمال خبر رہا